99. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 stycznia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. W nocy możliwe utrudnienia na przejściu granicznym w Chyżnem, to przez protest słowackich kierowców ciężarówek. Premier mówi o czterech wielkich wyścigach, które w najbliższych latach czekają Polskę. Jednym z nich jest wyścig o pamięć. Incydent w elektrowni jądrowej niedaleko Toronto, władze nie podają szczegółów. Utrudnienia na przejściu granicznym w Chyżnem w województwie małopolskim są spodziewane w nocy w związku z protestem słowackich kierowców ciężarówek. Barbara Szczerba z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie radzi kierowcom, aby późnym wieczorem kierowali się na inne przejścia. Protestujący z Unii Słowackich Przewoźników prawdopodobnie dziś o godzinie 22 wznowią protest i stąd ruch drogowy w miejscowości Trstena na trasie do przejścia granicznego w Chyżnem zostanie zablokowany. W związku z tym apelujemy o to, aby w nocy kierować się na alternatywne przejścia graniczne. Słowaccy kierowcy samochodów ciężarowych rozpoczęli protest w środę. Sprzeciwiają się podniesieniu opłat drogowych na Słowacji. W najbliższych latach Polskę czekają cztery wielkie wyścigi o lepszą i sprawiedliwszą gospodarkę, o wartości, o pamięć oraz o ducha narodu polskiego. Mówił o tym w Rzeszowie premier Mateusz Morawiecki podczas noworocznego spotkania z politykami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości. Jako jeden z wielkich wyścigów wymienił wyścig o pamięć. Od tego, kto wygra ten wyścig o pamięć, zależy, czy będziemy wciskani w tą przestrzeń wspólników zbrodniarzy, ludzi, którzy popełniali błędy w przeszłości, czy będziemy dumnie nosić głowę wysoko jako spadkobiercy wspaniałych bohaterów z czasów najstraszliwszej II wojny światowej. O polityce historycznej, a także organizowanych pod koniec stycznia obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau rozmawiali w Polskim Radiu 24 politycy. Te główne obchody odbędą się 27 stycznia w Oświęcimiu. Cztery dni wcześniej planowane są także uroczystości w Jerozolimie. To konkurencyjne obchody, mówi Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta. Andrzej Duda nie weźmie w nich udziału. Powodem jest brak zgody organizatora na wystąpienie polskiego prezydenta. Głos zabiorą natomiast m.in. prezydenci Rosji, Niemiec i Francji. W tych okolicznościach prezydent podjął bardzo dobrą decyzję, podkreślił Paweł Sałek. Zadziwiająca sytuacja jest taka, że prezydent Francji będzie miał prawo głosu w momencie, kiedy rząd Francji kolaborował z nazistowskimi Niemcami i przyczynił się także do tego, że ponad 30 tysięcy Żydów francuskich zginęło m.in. w Auschwitz. No ta formuła tego, że mają przemawiać alianci, jak to zostało nazwane, a jednocześnie będzie przemawiał prezydent Frank Steinmeier jako strona niemiecka, no też można powiedzieć, jest zadziwiające. Też przykra jest sprawa związana z tym, że jednak zapomniano o największej podziemnej armii Europy podczas II wojny światowej, czyli o Armii Krajowej, w zasadzie o całym polskim państwie podziemnym. Polska jest coraz bardziej samotna na scenie międzynarodowej, uważa z kolei Małgorzata Biejat z Lewicy. Polska cały czas się skłóca z kolejnymi naszymi partnerami w Unii Europejskiej. To powinni być nasi najbliżsi partnerzy ze względu na nasze interesy geopolityczne. Naszym głównym partnerem w tej chwili zagranicznym są Stany Zjednoczone, których szef dowiódł dobitnie, że coraz mniej można na nim polegać, że zachowuje się w sposób nieodpowiedzialny, eskalując konflikty i stawiając również Polskę w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. Na Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie Polskę będzie reprezentować prawdopodobnie ambasador Rzeczpospolitej w Izraelu Marek Magierowski. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Kanada informuje o incydencie w elektrowni jądrowej położonej 40 km od centrum Toronto. Władze prowincji Ontario nie sprecyzowały, co się stało. O incydencie poinformowały w alercie wysłanym na telefony komórkowe, zastrzegając, że osoby mieszkające w pobliżu elektrowni nie muszą podejmować żadnych działań. Władze zapewniają, że nie zarejestrowano żadnych anomalii w poziomie promieniowania. Papież Franciszek ochrzcił 32 dzieci w Kaplicy Sykstyńskiej. Kościół obchodzi dziś święto chrztu pańskiego. Papież Franciszek w krótkiej, improwizowanej homilii powiedział, że poprzez chrzest dzieci otrzymują siłę, która będzie im pomagać i bronić przez całe życie. Poprzez chrzest dajemy dziecku skarb i zabezpieczenie na przyszłość, Ducha Świętego. Dziecko otrzymuje siłę duchową. Franciszek poradził rodzicom, aby nie przejmowali się płaczem dzieci w Kaplicy Sykstyńskiej, a mamy, jeśli trzeba, nie wahały się karmić je piersią. Dodał, że płacz dziecka w kościele to najpiękniejsze kazanie. Obyczaj chrzczenia dzieci przez papieża w święto chrztu pańskiego wprowadził Jan Paweł II w 1981 roku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północy sporo chmur, choć synoptycy nie wykluczają przejaśnień. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. W północnej połowie kraju oraz na wschodzie słabe opady deszczu, na północy przejściowo również deszczu ze śniegiem, a w Bieszczadach słabe opady śniegu. Na termometrach od 2 do 6 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane jedynie na południowym wschodzie. Maksymalnie 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem Kamil. Mój tata był strażakiem. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłem już z żalu, że tata poszedł na akcję. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rozpocznij 2020 rok z wymarzonym laptopem Acer z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem SSD, oszczędzając 200 zł, płacąc jedynie 1699 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Wspólne wycieczki, rowery, spacery, bo nasze wnuki to wulkany energii, a nasze serca mają dla kogo bić. Dlatego codziennie pijemy suplement diety Doppel Herz Tonic. Zawarty w nim GUK wspiera prawidłową pracę naszych serc i układu krążenia. Ty też sięgnij po Doppel Herz. Doppel Herz. Siła dwóch serc. A dla młodszego serca polecamy suplement diety Doppel Herz Coenzym Q10 Forte z tiaminą. Trwa wyprzedaż rocznika 2019. SUVy Seata dostępne są teraz z rabatem nawet do 12 tysięcy złotych. Sprawdź auta dostępne w ofercie wyprzedażowej na seat.pl i umów się na jazdę próbną w salonie Seata. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład oszczędna pralka Beko klasa A+++ teraz za jedyne 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, ja się nazywam Marcin Kydryński. Michał Jakubik zgodził się zrealizować dzisiejszą siestę. No i tak wiele się zdarzyło na świecie, odkąd słyszeliśmy się ostatnio, zaledwie przed tygodniem. Siesta wszelako nie jest od komentowania, zwłaszcza bolesnej rzeczywistości, lecz ma przynajmniej w założeniu pomóc nam tę rzeczywistość jakoś przetrwać i mimo wszystko iść dalej jasną stroną ulicy. Ja dzisiaj widzę i wierzę, że jest szczęśliwy dzień. Mam nadzieję, że jak co roku wraz z Jurkiem zmienimy świat na chociaż odrobinę lepszy. A zatem, jeśli do puszki było wrzucone, to może być posłuchane. Dzisiaj w sieście mnóstwo szczęśliwej muzyki. I od takiej jasnej, moim zdaniem stosownej na dziś piosenki zacznijmy. I want every day and every night we'll be together with the roof right over our heads. We'll share a shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Put up from Kilka dni ostatnich spędziłem w Etiopii, wróciłem wczoraj i byłem na świętach Bożego Narodzenia. Tam są trochę w innych dniach. To wielkie duchowe doznanie, bardzo szczęśliwy czas. Stąd też ten Bob Marley, prawda? Mam nadzieję, że i Państwa serca są przepełnione miłością, nie tylko dzisiaj, nie tylko w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, lecz do końca świata i jak mówi Jurek, jeszcze dzień dłużej. A dzisiaj w Sieście nie tylko jasna muzyka, ale też bardzo wierzę dobre wiadomości. Mianowicie w tym roku nasz trójkowy jubileusz, nasze święto muzyki szczęśliwej w Gdańsku, Siesta Festiwal 10. I ja przez ostatnie miesiące usiłowałem Państwu wmówić, że ten festiwal zaczynamy 24 kwietnia. No i tak było jeszcze do niedawna, ale no, rzeczywistość jest płynna, zmienna i z wielką radością Państwa teraz informuję, że podobnie jak w kilku ostatnich latach będziemy mieli preludium w wielkim stylu. Thank you. Sea Jazz, jazz cygański, tradycja Django Reinhardta. To jest muzyka, która w Sieście brzmi od wielu lat. Ja ją uwielbiam i cieszę się nadzieją, że Państwa też ona nastraja do świata pozytywnie i daje Wam fantastyczną energię, więc od dłuższego czasu zmierzałem do tego, żebyśmy się mogli wspólnie tą muzyką cieszyć na żywo i z radością informuję, że w preludium do 10. Siesta Festiwalu 23 kwietnia w Gdańsku, w klubie oczywiście, w klubie Stary Manesz, zagra geniusz gypsy jazzu Joshua Stefan. O tym jeszcze sobie dzisiaj porozmawiamy w drugiej odsłonie. A skoro do takiego paryskiego jazzowego muzykowania już nawiązaliśmy, do tego chrumkania reinhardowskiego, to pokrewną muzykę chciałbym Państwu teraz podrzucić. I co ciekawe, już w pierwszej odsłonie siesty od razu włączymy Stare Radio, ale tylko na chwilę. What is that? Pourquoi Sydney? Mais qu'est-ce que c'est que ça que tu jouais là, mon vieux? C'est la complainte des infidèles. Je veux jouer le même morceau, mais dans le style de Nouvelle-Orléans. Écoute. One, two. No i proszę, kilku muzyków paryskich chciało ten temat zagrać w stylu krótkochwilnego, lekkiego walczyka, ale był z nimi Sydney Bechet i powiedział im, że no nie, w Nowym Orleanie ten temat zagrano by zupełnie inaczej i pokazał im, jak to się robi. A w Sieście, w której my wędrujemy rozmaitymi ścieżkami na ścieżkę nowoorleańską, wkroczymy właśnie teraz. Thank you. so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly, I can tell, Dolly. You're still glowing, you're still crowing, you're still going strong. We feel the room swaying while the band's playing one of your old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find her an empty lap. Fellas, Dolly won't never ever go away again. Cudowne dziecko Nowego Orleanu, Harry Connick Jr. i jego Big Band w hołdzie dla Louisa Armstronga. No, kilku było tych mistrzów nowoorleańskich, których lubimy wspominać w Sieście. Louis, Sidney Bechet właśnie i ten legendarny, o którym ostatnio mówimy sporo, bo Winton nagrał przecież ścieżkę dźwiękową do filmu o nim. Buddy Bolden. I Winton oczywiście za moment, ale teraz chciałbym, żeby Buddy'emu Boldenowi pokłonił się Dr. John. Ten temat nosi tytuł I Thought I Heard Buddy Bolden Say. Dr. John z płyty Going Back to New Orleans. Buddy Bolden shout, girl, you're rusty, you're crusty, you don't know what it's all about, you're rambunctious, obnoxious, gonna put you out. I thought I heard Buddy Bolden shout, I thought I heard Judge Fogerty say, getting 30 days in a parish without no pay. Giving good room to sweep up the house of D. I thought I heard Judge Fogerty say them words to me. Dr. John, jeszcze wspomniany Winton z płyty dedykowanej Boldenowi. Wszelako ten temat oczywiście kłania się legendzie Armstronga. Przed mikrofonem Reno Wilson. Glad when you dead. You ain't no good at all. Snooping around my house, laughing and grinning my face, and trying to bite me in the back of my wife, you old dog. Look out there, doctor, look out. Now I'll be glad when you dead, you rascal, you. I'll be glad when you dead, you rascal, you. Boy, I brought you into my own. You wouldn't leave my wife alone. I'll be glad when you dead, you rascal, you. Dead, you rascal, you. I'll be tickled to death when you leave this earth, you dog. Yes, I. But I thought you was my friend. Gonna drink up all my gin. You ain't no good, you rascal, you. No more fried chicken will you eat. You ain't no good, you rascal, you. I will be glad when you're dead, you rascal, you. I will be glad when you're dead, you rascal, you. Boy, what is it you got that make my wife think he's so hot? Look out there, Johnny, you know. Ileż światła ma w sobie ta muzyka, prawda? Reno Wilson, gościnnie Wintona Marsalisa. Panowie wspominali Louis'ego Armstronga w ścieżce dźwiękowej dla odmiany dedykowanej legendzie Buddy'ego Boldena. I tyle dzisiaj z Nowego Orleanu. Natomiast Winton, nasz arcymistrz trąbki, pokazał tutaj, że jednak trąbka trąbką, ale warto w nagraniu też mieć zdolnego wokalistę. Ba, zdarza mu się nawet, że tym wokalistą jest on sam. Nie wiem, czy państwo pamiętają. W Sieście zresztą Winton niejednokrotnie śpiewał, a jak nie miał dość sił, to przynajmniej deklamował. Innymi słowy, trąbka i głos ludzki zgadzają się ze sobą, splatają idealnie. I pójdźmy teraz na morze tym tropem na moment. Innymi słowy, zaprośmy naszą znakomitą przyjaciółkę z ubiegłego roku, Andrea Motis. Mówię z ubiegłego roku, bo podsumowując rok 2019, doszliśmy tutaj do wniosku wspólnie, że to jest postać świecąca w minionym sezonie najjaśniej i ta jej płyta jest absolutnie siestowym numerem jeden. Tym bardziej się cieszę, że Andrea Motis, nasza śpiewająca trębaczka, pojawi się na Siesta Festiwalu 24 kwietnia będzie wieczorem w sali Filharmonii na Łowiance. A dzisiaj zaśpiewa taką piosenkę, której chyba jeszcze państwu nie podrzucaliśmy w Sieście. On napisał ją i skomponował Polinio da Viola. Andrea Motis śpiewa, a czy zechce przy okazji sięgnąć po trąbkę, to się okaże. Andrea Motis. Thank you.

Skromna dziewczyna, nieśmiała, pokorna. I tak jak wielu cymbalistów było i żaden przy czy też po Jankielu nie ośmielił się zagrać, tak i Andrea Motis nie sięgnęła po trąbkę chwilę po Antonie Marsalisie, ale obiecuję, że kiedy pojawi się u nas na scenie w Filharmonii na Łowiance, będzie z trąbką na pewno, a jak będziemy mieli szczęście, to nawet i z saksofonem, bo Andrea także na saksofonie figluje od czasu do czasu. A tego samego dnia, 24 kwietnia, na tej samej scenie, tylko chwilę wcześniej, o 17:00, z nową muzyką, z nowymi przyjaciółmi, mam nadzieję, z tym geniuszem harmoniki ustnej, pojawi się Jami. Morna chorar, chorar também. Me cunha violão, mais doce que mel. Morna chorar, chorar também. Me cunha violão, mais doce que mel. A pensar na voz, oh flor querida, me é só voz, um crema teu, oh mãe querida, tão triste, magoado, me é tu dia, tá pensar na voz, oh flor querida, me é só voz, um crema teu, oh mãe querida. Pois me sei dar chorar, moia, boa imagem na minha frente, que tu quis grito, tava ouvir, conselhos que botava dão, carinhos que bodão, oh mãe querida. Pois me sei dar chorar, moia, boa imagem na minha frente, que tu quis grito, tava ouvir, conselhos, botava dão, carinhos, que bodão, oh mãe querida. Bodão, vem encostar na minha peito. Bodão, vem encostar na minha peito. Chorar, chorar também. Me cunha violão, mais doce que mel. Morna chorar, chorar também. Me cunha violão, mais doce que mel. Tá pensando na boa, oh flor querida. Me é só boa, um crema teu, oh mãe querida. Tão triste, magoado. Me é tu dia, tá pensando na boa, oh flor querida. Me é só boa, um creme mais gel. Oh, mãe querida, vos buzeta a chorar, moia. Boa imagem na minha frente, que tudo que escrito dava ouvir. Com sedes, botava dão, carinhos que bodão. Oh, mãe querida, vos buzeta a chorar, moia. Boa imagem na minha frente, que tudo que escrito dava ouvir. Com sedes que botava dão, carinhos que bodão. Oh, mãe querida, bodão bem gostado na minha peito. Bodão bem gostado na minha peito. Na minha peito, mudou bem gostar na minha peito. Jami, 24 kwietnia na naszym trójkowym święcie muzyki szczęśliwej w Gdańsku na Siesta Festiwalu. Jeszcze do dzisiaj wmawiałem Państwu, że to będzie otwierający koncert, ale już wiemy, że będzie inaczej, że podczas preludium do festiwalu wieczór wcześniej w klubie Stary Manesz zagra Joshu Stefan. Jeszcze sobie dzisiaj o tym porozmawiamy w drugiej odsłonie, natomiast tak się zrobiło zmysłowo i tropikalnie, że chciałbym zaprosić naszego zgoła nowego przyjaciela. Nie słuchaliśmy go a tak naprawdę aż do grudnia ubiegłego roku. Jakoś nam umknął, za co z serca przepraszam. Alfredo Rodriguez. Alfredo Rodriguez na dużej scenie ostatniego dnia 26 kwietnia, by zagrał tam muzykę Astora Piazzolli niepodobna, więc dzisiaj mu pozwólmy. We'll be right back. puls tanga o zmierzchu, że sparafrazuję słynną frazę z czasu apokalipsy, to Alfredo Rodriguez, który, jako się rzekło, Piazzolli nie będzie grał na Siesta Festiwalu 26 kwietnia, gdyż występuje tam przy fortepianie w wielkim nowym premierowym trio, obok niego Pedrito Martinez na instrumentach perkusyjnych i Bagatela z basem i głosem Richard Bona, więc myślę, że ten wieczór raczej tak będzie brzmiał. Kete onge ya madiba aloba langu mumoy obodi biso jongise wimba onge ya kivu bato bobe bona von wedi wone dimende jene wane. Sando tuni ya na bila babo de kwemba onge ya kivu batu bobe vona von kwedi wone imende jene wan nyapina manyaka mange ya mabobe ya kense donte tena vulu molu imatata mulemlim na wenge imbalde aunge lango mbusa tete luba son kwala. Chassa coupe, ça s'enlève. Pour ma télé, la malamba, pour tout me lamba. Richard Bona, Freddy Rodriguez i Pedrito Martinez, polska premiera tego projektu i pierwszej płyty Tria 26 kwietnia w Gdańsku. Na Siesta Festiwalu, a potem Echem panowie wystąpią dwa dni później w Warszawie w Teatrze Roma. W tej odsłonie to już prawie wszystko. Jak mówiłem, przyjechałem do Państwa z Etiopii, gdzie spędziłem ostatnich parę dni i że przywiozę Wam stamtąd Boba Marleya lub szorstką, groźną, ludową muzykę, każdy mógł się spodziewać. Ale że przywiozę Bolero, kto by pomyślał? Cegłę Mariam Guebrą. Cegłę Mariam Guebrą, Bolero z Etiopii, a siesta powróci w stosownym momencie. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu. To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona. W wyjątkowej cenie. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.